Duminica trecută am început, să zicem așa, o mini-serie de studii. De fapt, subiectul nostru era închinarea. Ce este închinarea adevărată? Închinarea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum vorbeam și cu siguranță știați, noi ne închinăm la mai multe alte lucruri în afară de Dumnezeu. În măsura în care oferim timpul nostru și banii noștri și resursele noastre și jertfim multe lucruri din viața noastră, chiar sănătatea, pe alte altare, că se numesc ele digitale sau mai știu ce alte jucării, noi avem tendința să ne închinăm la tot felul de alte lucruri. Dar vorbeam data trecută despre ceea ce numim noi închinarea, s-a mai zis ceea ce numește Iisus, închinarea adevărată, respectiv adevărații închinători, pe care în Ioan capitolul 4, versetul 23, acolo a fost textul nostru de bază, Iisus spunea că vine ceasul și acum a și venit, când indiferent vorbea cu semeia samaritancă ce credeți voi sau ce cred iudeii sau ce crede oricine, adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Pentru că închinarea adevărată învățam noi, sau închinătorii adevărați, se închină în primul rând în duh și în adevăr. Asta înseamnă că închinarea este spirituală. Se întâmplă în Duhul nostru, prin Duhul lui Dumnezeu care ne puternicește și ne ajută să închinăm. Este natură spirituală pentru că, spune versetul 24 acolo în Ioan 4, căci Dumnezeu este ce? Este Duh. Și cine se închină lui, se închină în duh și în adevăr. Lucrul acesta trebuie să recunosc că am observat că place multora, în sensul care închinarea este în interiorul meu, eu și cu Dumnezeu. Dar închinarea adevărată nu se sfârșește aici, pentru că dacă ea este și în adevăr, adică trebuie să fie o realitate, dar realitate după cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul, respectiv după învățătura Domnului Iisus care El însuși este calea, adevărul și viața, atunci închinarea noastră va trece dincolo de ceea ce se numește interior, de ceea ce este în interiorul nostru. Și astfel învățam noi că trebuie să fie o închinare cu bucurie. Psalmii ne vorbesc despre și chiar ne îndeamnă. Sufletul al meu, strigă cu bucurie către Domnul, să se bucure inima și să veselească înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 16:9 spuneam, mi se bucură inima, spunea psalmistul, și mi se veselește sufletul. Este o închinare cu bucurie, cu veselie, acestea fiind elemente concrete de adorare. Bineînțeles, învățam noi că ea trece dincolo, în sensul în care închinarea noastră trebuie să fie și cu dedicare. Și dedicarea aceasta trece dincolo de când e bine, să zicem așa, când am avea motive, să zicem, mai ușoare. Ea se închină și închinătorul adevărat se închină și în suferință, pentru că el este dedicat Domnului. Prima poruncă, de fapt, cea mai mare poruncă din toate spune să iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, mintea ta, cu toată ființa ta, cu alte cuvinte. Și astfel, închinarea e clar că trece dincolo de a fi un moment, o zi, într-un loc. Închinarea adevărată este un stil de viață, este în toată ființa și ea ne implică cu totul și cu totul, interior și exterior. Și apropo, la exterior, spuneam noi că ne implică tot ceea ce reprezintă noi ca fizic. Le putem lăuda pe Dumnezeu cu cântecele care putem să le compunem, cu instrumente aceia care avem darul și putem, cu vocea noastră, cu strigăte de bucurie, cu mâini dedicate, bătut din palme. Spectrul închinării, spuneam noi, sfârșeam studiul la trecută, că este un spectru larg. Dar acest spectru de închinare, adică modalități concrete, fizice, prin care putem să ne dăm Dumnezeu, spuneam că acest spectru este identic cu spectrul vieții noastre, spectrul ființei noastre. Adică, așa cum suntem o ființă care gândim, simțim și luăm decizii, în toate aceste aspecte sau părți ale existenței noastre ca ființe create de Dumnezeu, putem să ne închinăm Dumnezeu. Adică, mă închin în Dumnezeu cu modul cum gândesc. Mă închin în Dumnezeu cu ceea ce bag aici și cu ceea ce mă hrănesc mintea. Mă închin lui Dumnezeu cu ceea ce simt, indiferent de ceea ce simt, eu mă închin lui Dumnezeu. Și de asemenea, cu deciziile mele, cu ceea ce decid pentru viața mea, eu mă închin lui Dumnezeu. Apropo de programul de închinare, pentru că spuneam că, din păcate, pentru mulți, închinarea este doar acel moment, programul de închinare, era la început. Citim un pic din Biblie și apoi cântăm lui Dumnezeu. Dar este sărăcie curată ca să ai o închinare doar limitată acest lucru, acest aspect. Programul însă bisericii locale de închinare, pentru că despre asta vorbim, închinare publică, își are rolul. Și data trecută vă citeam un citat de un tip care a studiat fenomenul acesta și arăta că de fapt ceea ce facem noi la biserică, cum spunem noi, la programul de închinare, este de fapt o repetiție pentru viață. Felul cum ne închinăm aici împreună este un model pentru restul săptămânii, pentru restul vieții. De fapt, ce facem noi aici împreună, în programul nostru de închinare, ca și biserică locală, spunea acel om, este ca un microcosmos al vieții noastre. Dar vreau să vă dau un alt citat care mi-a plăcut. Lamar Boschman spunea în cartea sa O inimă a închinării că întreaga noastră ființă este concepută ca un instrument al laudei. Și o să țineți minte ideea aceasta. Întreaga noastră ființă este construită ca un instrument al laudei. Precum un specialist în făurirea unui viori care creează un instrument gata să producă rezultatele estetice muzicale maxime, la fel Dumnezeu a făcut corpurile, sufletele și spiritele noastre pentru a lucra în consonanță și pentru a produce expresii încântătoare ale laudei și închinării. Când folosim limbajul trupului pentru a exprima lauda, ceea ce este intern devine vizibil. Și în felul acesta înțelegem închinarea aceasta interioară, partea interioară și exterioară. Ele nu pot fi separate. Apropo de ce spun unii, eu mă închin Domnului și credința mea este o chestiune personală. Nu trebuie să mă dau un spectacol. Adesea aud vorba asta, din păcate, mai ales în ultima vreme. Ei bine, nu contează părerea noastră, spuneam data trecută. Cu privire la viață, la adevărata viață, părerea lui Dumnezeu contează. Dumnezeu ne învață că tot ceea ce suntem. Aveți aminte Psalmul 103. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Binecuvântează suflete. Trebuie să ne încurajăm ca în toată ființa noastră să lăudăm pe Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. Am fost creați, concepuți așa. Dar astăzi continuăm un alt lucru care este extrem de important de a lua în serios, de a lua în considerare, în ce privește închinarea noastră. Închinarea noastră, care mai spuneți o dată, este de fapt viața noastră, stilul nostru de viață. Prin toate trăim înaintea lui Dumnezeu și căutăm să aducem glorie Lui, să fie despre El. Dar celălalt lucru important este legat de pericolele în închinare. Nu am spus pericolele închinării pentru că închinarea n-are niciun pericol în sine. Dar pericolele în închinare, în modul în care noi ne închinăm, în procesul acesta a vieții în care trebuie să ne închinăm Dumnezeu, există pericole. Și practic aceste pericole fac cel puțin două lucruri. Ne afectează închinarea, dar bam, chiar mai mult ne va opri închinarea noastră. Putem să ajungem să nu ne mai închinăm Dumnezeu, deși în realitate niciodată nu ne vom opri să ne închinăm la ceva sau cuiva. Jertfătul vom aduce pe un altar. Întrebarea este, pe care altar? Acum, sunt multe abordări și acestui subiect. Cum spuneam și data trecută, nu mi-am propus să fac un studiu, o expunere exhaustivă a acestui subiect. Dar m-am gândit la câteva pericole care Biblia ni le arată, ni le vorbește despre ele și aș vrea să le luăm în considerare. Primul pericol este Satan însuși. Și apropo de acest lucru, cum spunea acest om, că noi suntem concepuți ca un instrument al laudei. Satan, se pare că este acest eruvim, când citiți Ezechiel 28, descrierea lui în acel capitol, bineînțeles profetică, este o descriere care arată că el este ca un instrument, conceput de Dumnezeu ca un instrument extraordinar de a-L lăuda pe Dumnezeu. Spune că era un heruvim și heruvimii sunt aceia care stau în prezența lui Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu, și el a fost conceput pentru a-L lăuda pe Dumnezeu și se pare de a conduce întreaga închinare înaintea lui Dumnezeu în cer. Imaginați-vă acest lucru. O ființă angelică creată de Dumnezeu pentru a se închina lui Dumnezeu, heruvimii ucloritori, apropo, sunt cei cu aripile întinse către tronul lui Dumnezeu. Și prin căderea sa, pe care o vedem în Isaia 14, menționată, în care ni se arată că el a dorit să primească adorarea, închinarea pe care Dumnezeu o avea și în momentul acela când și-a dorit-o, a și căzut și căderea lui a fost o cădere spirituală, diferită de căderea omului, nu total spirituală, cu șansa de a se întoarce, șansă pe care Lucifer, cum mai este numele, Satan, nu o are, n-a avut-o și nu va avea niciodată de a se întoarce, observăm că el devine astfel principalul inamic al închinării. Și vreau să deschideți cu mine la Matei capitolul 4 un exemplu concret. Cum vine Satan și ne ispitește sau pune problema închinării noastre? Uitați-vă, în Matei capitolul 4 este capitolul care începe cu punctul în care Iisus, spune versetul 1, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Este vorba de Satan, Lucifer, cum vreți să are mai multe nume, dar despre el este vorba. Și Iisus a posit timp de 40 de zile și 40 de nopți și apoi a flămânzit. Lucru care trebuie să înțelegem de aici. Întotdeauna când ne vom lăsa inimile să se apropie de Dumnezeu, pentru că postul și rugăciunea este unul, sunt unul din modurile cele mai deosebite de a ne apropia de Dumnezeu, de a ne închina lui Dumnezeu în mod deosebit, special, prin jertfă, prin abținere, cu scopul spiritual, bineînțeles, întotdeauna să ne așteptăm că diavolul va veni la noi. Nu știu în care zi. Sau mă rog, dacă postești o zi, nu știu, în primele ore sau la sfârșitul. Știi el când. Te-a studiat destul de bine ca să știe când. Și a venit la Iisus, spune în versetul 3, a venit, s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca acestor pietre să devină pâini. S-a legat de ceva care probabil că s-auzea, gheorțeau mațele. Însă Iisus i-a răspuns: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Spunea că închinarea noastră trebuie să fie în Duh și în adevăr. Aici avem un exemplu în care Domnul Iisus, dus de Duhul, ascultând de Duhul, condus de Duhul, atunci când a fost ispitit, a fost încercat să fie oprit în închinare, el răspunde cu ce? Ziceți. Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Închinarea întotdeauna se balansează, închinarea noastră ca mod de viață, se balansează în măsura în care ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt, nu de firea noastră, de oameni sau mai știu ce alte impresii, sau de diavolul însăși, și de adevărul care este în cuvântul lui Dumnezeu. Observați, potrivit ispitei, să foame, era un adevăr. Și poruncește acest lucru, dar Iisus răspunde cu problema potrivită. Este scris, cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu spune, omul nu trăiește numai cu pâine. Și dovada postului, apropo, este exact dovada acestui adevăr. Că eu nu trăiesc, nu exist doar prin mâncare, doar prin materie. Eu exist prin Duhul lui Dumnezeu și am nevoie de Dumnezeu mai important decât mâncarea. Și astfel spune, cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Apropo, să știți, ăsta e un lucru real. Hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu aduce o închinare echilibrată. Satan întotdeauna ne va face lene să citim cuvântul lui Dumnezeu, să-l memorăm, să strângem în inima noastră, pentru că el știe că dacă vom face, Psalmistul spune în 119, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și întotdeauna vom fi ispitiți cu tot felul de nevoi, mâncare sau mă știu ce, alte dorințe, poate chiar legitime. Dar este scris, observați, este, de fapt, sunt cuvintele care se repetă aici, este scris. Următoarea ispită, atunci diavolul l-a dus pe Sfânta Cetate, în Sfânta Cetate, l-a pus să stea pe ștrașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că este scris, el va porunci îngerul săi cu privire la tine și ei te vor purta pe brațele lor ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vă piatră. Să nu cumva să credeți că dacă știm Biblia și cunoaștem Satana, nu știe mai bine decât noi. De multe ori o știe mai bine decât noi. Și aici ispita a fost în ce privește autoritatea. Cine suntem noi? Întotdeauna va veni. Și fie va căuta să ne coboare jos, să ne facă grămadă, fie va încerca să ne gâdile în mândria noastră. Ce? Dar nu ești scris că ești copilul lui Dumnezeu? Ești liber în Hristos. Poți să faci ce vrei? Ești iertat? Se știe foarte clar că tu nu mai poți să fii nemântuit. Cu atât ce Dumnezeu mântuie pe cineva, e mântuit până la capăt. Adevărat, nu? Așa cum erau cele două versete citate aici de Satana, precum vedeți aluzii la psalm. Dar ce spune Iisus? Iisus i-a răspuns, de asemenea este scris, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Să știți, regula aici este orice invitație a diavolului care ține de libertatea și realitatea noastră, deci ține de realitate, nu de minciuni, dar care afectează închinarea mea față de Dumnezeu, este scris să te închini Domnului Dumnezeul tău. este un lucru de înlăturat. Și să ne așteptăm la acest lucru. Când spunem primul pericol în închinarea noastră, care ne poate afecta, ba chiar o poate opri, este Satan care va căuta să ne ispitească și pe noi acest mod. Cum o răspunde? Să nu uităm, adevărata hrană este spirituală, pentru închinarea este spirituală, Dumnezeu nostru este spiritual. Să nu uităm că porunca numărul 1, să te închini Domnului Dumnezeul tău și numai Lui să slujești, este cea mai mare poruncă. Ea nu trebuie afectată de nimic. Orice lucru care afectează această închinare cu dedicare față de Dumnezeu, nu e de la Dumnezeu, este o ispită și trebuie să răspundem ca atare. Și apropo, n-a renunțat aici și spune versetul 8, Domnul, diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate regatele lumii, împărăția lumii și splendoarea lor și a zis, toate acestea ți le voi da ție dacă te vei prosterna și mi te vei închina. Atunci Iisus i-a răspuns, pleacă Satan căci este scris, Domnul Dumnezeul tău să te închini și numai Lui să slujești. Acum, gândiți-vă la acest lucru. Diavolul ne va ataca în mândria noastră și ne va oferi. Va veni cu tot felul de oferte. Să știți, pentru mine personal, unele cele mai grele ispite nu sunt greutățile, ci sunt ofertele. Greutățile le vezi de la 15.000 de kilometri. Ofertele însă vin deghizate. Și momentul când vei ajunge ca Dumnezeu să plece pe locul 2, orice alt lucru, oricât de bun ar fi, o fi slujbă, educație, prietenii, relații, PCR-ul, pile, cunoștințe și relații, care vreți, așa? Orice o fi, în momentul când Iisus pică ușor, ușor pe locul 2, să știți că am mușcat momeala diavolului și cumva ni s-a luat loc ochii. Să știți, faima este unul din cei mai mari idoli Dumnezei pe care falși și pe care diavolul ne pune în față. Mai ales aici, în capitală, că e la modă. Nu cunoști pe nimeni. Ești nima. Cunoști pe cineva. Altă poveste. Pui o poză pe Facebook cu cineva însemnat, să vezi cum cur like-urile. Important este pentru ce anume suntem cunoscuți noi. Spune că diavolul a plecat de la el. Și să știți dacă vom rămâne... Să știți că este exercițiul aparent simplu, dar e vital, nu e ușor însă, de a ne verifica mereu cu cuvântul Dumnezeu. În orice situație. Ce spune? Ce este scris? Ce este scris? Diavolul a plecat de la el. Satan se opune închinării, nu suportă închinarea adevărată și în Vechiul și Noul Testament observăm, să știți, pe larg strategia lui Satan. Sunt multe alte exemple. Mi-am luat doar acest exemplu datorită importanței lui, că e vorba despre Iisus. Cum Iisus a rămas credincios lui Dumnezeu Tatăl în chemarea sa, bazându-se pe Duhul Dumnezeu care l-a condus și pe adevărul lui Dumnezeu care l-a folosit. Un verset însă de referință, Iacov 4:7. Și sunt, apropo, două lucruri foarte importante. Ce facem cu diavolul atunci când ne ispitește? Iacov 4:7 spune, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Vedeți, închinarea n-are nicio valoare dacă nu înseamnă supunere. Înseamnă ascultare. Iisus spune, voi sunteți prietenii mei dacă ce? Dacă ascultați poruncile mele. Și apropo, cuvântul ascultare în original nu înseamnă asculta cu urechea. E această expresie care poate fi tradusă bine în supunere, în a împlini ce spune șeful, stăpânul. Cine e stăpânul? Uită-te cu atenție în viața ta și vezi de cine asculți cel mai mult. Asculți de oameni? Tot de diavolul asculți. Pentru că el este stăpânul lumii. Asculți de știri? O să nebunești, ajungi la psihiatru curând. Asculți de cine? Asculți de oferte? Asculți de ispitele diavolului? El nu va fugi. O să spunem mai departe, supuneți-vă de-a lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului, exemplul lui Iisus, cu adevărul, să știți că diavolul fuge de multe chestii. Numai când pui genunchi în jur și spune, Doamne, dă-mi înțelepciune din cuvântul tău, să văd care e adevărul tău, să vezi cum fuge. Și spune, el va fugi de la voi, observați victoria. Apropo, tu cum faci? Crezi ispitit. Sau te-ai obișnuit așa, că ispitele s-au diversificat. Ispitele, de exemplu, sunt la un click astăzi. Distanța s-a micșorat mult de tot. Cum faci? Pentru că tot la un click poate să fie și Biblia. Apropo de click. Dumnezeu există pe toate planurile, numai să vrei să-L cauți. Să te supui Lui și să te împotrivești diavolului. Și spune, El va fugi de la voi. El va fugi de la voi. Primul pericol ăsta, acesta este Satan care se opun închinării. Mai e un pericol. Imediat după acesta, ca practic un rezultat atunci când cădem în pradă ispitelor, este păcatul. Păcatul împiedică închinarea. Tozer spunea că nu pot, și ascultați cu atenție ce spunea omul acesta, personal sunt fascinat de modul în care omul acesta mereu sau într-un mod extraordinar articulează adevărul al lui Dumnezeu. Trebuie să spune el despre închinare vis-a-vis de păcat. Spune, nu poți să-i aduc lui Dumnezeu o închinare care să fie întru totul plăcută dacă știu că adăposesc în viața mea lucruri pe care el le dezaprobă. Și concret, îmi place exemplu, nu pot să mă închin cu adevărat și cu bucurie lui Dumnezeu duminica dacă nu mă închin și luni. Ce spune eu și marți. Că luni și marți e mai bine decât luni. Și așa mai departe. Nu pot. Și depunem, deci, întrebarea, cum este păcatul în viața noastră? Știți, Biblia are mai multe cuvinte pentru păcat. Nu doar păcat. În greacă există mai așa de multe cuvinte și respectiv în evraică sunt exemple care arată ce este păcatul și dacă este vreun lucru important de înțeles pe planul spiritual, păcatul este. Știți cât de puțin cunoaștem noi despre ce este păcatul? De exemplu, cum vede păcatul Dumnezeu? Cum vede Dumnezeu păcatul? Pentru că cu siguranță nu-l vede ca mine. De exemplu, un cuvânt pentru păcat este cel folosit în Roman 3:23, unde spune plata păcatului este moartea. Cuvântul hamartia înseamnă a greși ținta. Ce înseamnă asta? Vine de la o practică veche în care exista o întrecere de arcaș în care victoria consta în a băga cât mai multe săgeți printr-un cerculeț pus la o anumită distanță. Nu trecea pe acolo, practic retrai ținta, nu câștigai. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat ca să ne închinăm Lui prin tot ce facem. Să aducem Lui plăcere, bucurie, cinste, onoare. Acesta e scopul pentru care am fost creați. Hamartia, când păcătuim, ratăm scopul existenței noastre. De-aia ne simțim și rău. Nu pentru păcat am fost creați. Cum, de exemplu, iadul n-a fost creat pentru oameni, ci pentru Satan și îngerii lui căzuți. Nici omul nu a fost creat pentru păcat. Apropo, cuvântul acesta e folosit de peste 250 de ori în Noul Testament. Ratăm ținta. Și acum hai să ne punem întrebarea. Știm, de exemplu, Efeseni, am învățat ce? Care e identitatea noastră? Aproape un an întreg am tot văzut și am privit cu atenție cine este Dumnezeul nostru și ce identitate ne-a dat nouă Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos. Mai știți care sunt acele lucruri? Știți că am făcut un exercițiu. Să scriem, practic, o bucată de hârtie. Ce reprezintă? Care este elementele noii identități? Și suntem aleși. Aleși de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Născuți din nou, iertați, răscumpărați. Sunt două lucruri diferite. Făcuți moștenitori. Predestinați chiar pentru cer. Și multe lucruri. În toate în aceste lucruri, trăim noi ca atare. Pentru că dacă nu trăim în această identitate, ne-am greșit ținta. Știți câte din lucruri din viața noastră, dacă ne punem întrebarea aceasta, bă, ăștia sunt lucrurile pe care Dumnezeu le vrea pentru viața mea? Știți câte multe din lucruri nu trec testul acesta? Aceasta nu mai înseamnă închinare dacă eu trăiesc și investesc, apropo, viața mea, energia mea, resursele mele, în altceva pe care Dumnezeu ne-a plănuit pentru mine. Nu mai poate fi numit închinare. Alți termeni, de exemplu, adichia, înseamnă nedreptate, necinste. Ori de câte ori nu dăm cinste lui Dumnezeu prin ceea ce facem, să vârșim un astfel de lucru. Și în alte forme, în sensul în care trebuie să dăm dreptate și cinste, lucruri care merită dreptate și cinste. De exemplu, greșelile. Există și acest cuvânt, paraptoma, greșeli. E clar că este vorba de ceva neplănuit, neintenționat, în care caz suntem făpturi căzute, sparte. Chipul lui Dumnezeu nu se mai vede cum trebuie în noi. Și astfel păcătuim pe Dumnezeu. Anomia, fără de lege. Aceasta înseamnă o încălcare directă la una din legile lui Dumnezeu. Călcarea poruncii, parabasis. Sau, de exemplu, nelegiuiri. Nelegiuiri cu sensul de lipsă de caracter dumnezeiesc. Asebia. Practic, în viața aceasta, și lucrul practic care aș vrea să vă încurajez, cum vă încurajez data trecută, de fapt, puneți-vă în fața acestor cuvinte și uitați-vă cu atenție. Priviți păcatul în toată urățenia lui. Roman, capitolul 7, Pavel vorbește despre păcătoșenia păcatului. Un pleonasm. Dar în sensul în care trebuie să vedem că păcatul e păcătos rău. Și noi avem sensul acesta. E urât rău. E grav. Și atunci să ne punem problema. Este viața noastră o închinare. Să știți, lucrul cel mai periculos cu privire la păcat, atunci când nu știi ce este, nu știi modul cum se exprimă, nu-l mărturisești. Și gândiți-vă, de ce, și noi de obicei arătăm cu degetul, cei din lume, cei nemântuiți, nu știu. Ei spun că n-au păcătuit, ce n-am dat în cap la nimeni și... Și... Deși că toate exagerează. N-am mințit, domnule, niciodată, eu. Serios. Deci chiar acum am mințit. În sensul în care privim în cuvântul lui Dumnezeu, să știți, facem diferența între noi și cei fără de Dumnezeu, dacă tot zicem că e diferență. Privim în cuvântul lui Dumnezeu și atunci vedem dacă suntem într-adevăr în păcat sau nu. Îmi place Psalmul 66 cu 18, un verset de referință, și uitați-vă cu atenție, că arată la asupra unui, unui fel de păcat. Psalmul 66 cu 18. David spune: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, ce s-ar fi întâmplat? Nu m-ar fi ascultat Domnul. Acum, gândiți-vă la, la acest lucru. Să întreții păcatul, ceea ce știi că este greșit, în inima ta. Mai mult decât minte, e ceva care coboară în inimă și spune: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea. De la minte la inimă se pare că nu e mare distanță. Ci lucrează împreună. Dar spune: nu m-ar fi ascultat Domnul. Putem să spunem, este posibil ca în viața mea rugăciunile să nu fie răspunse de Dumnezeu datorită păcatului? Pentru că asta spune aici. Isaia 59 cu 2 spune că nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire. Spune: păcatele voastre vă ascund de fața mea. Și gândiți-vă, nu putem să dăm vina pe diavolul. Pentru că dacă ajungem să cădem în plasa lui, noi păcătuim împotriva Dumnezeu, păcatul oprește, zădărnicește închinarea. Și sunt și alte exemple pe care vă rog să le parcurgeți acasă. Apropo de lucrul ăsta, ați citit toate versetele de data trecută, de sudul trecut? Vă încurajez și de data aceasta, luați o Biblie sau două chiar, sau cel mai bine cu cineva ca să vă antrenați. Puteți să faceți și sabia înteacă ca să fie mai antrenant, așa, cum am făcut eu cu soția mea miercuri. Și să vedeți cât de interesant este acest spectru al închinării. Cât de mult vorbește Dumnezeu despre închinare, ce variată ea. Și pe asta să ne vă întrebați, eu cum mă închin? Mă închin așa? Pot să mă închin așa? Și cu privire la aceste versete de astăzi, cu privire la păcat, de exemplu, Biblia vorbește foarte mult. Uitați-vă la referințe și să vă puneți întrebarea: înțeleg eu și văd eu păcatul în modul acesta? Ce trebuie să facem? Un verset care cu toții trebuie să știm. 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, și cuvântul mărturisim ne spune a spune pe nume, a spune exact ce este, ce am făcut. Noi spunem, de au rugăciuni de genul ăsta: Doamne, dacă am păcătuit, știi, dacă am păcătuit, te rog să mă ierți. La o evanghelizare, cineva care a fost certat și a vrut să vină la Dumnezeu, la rugăciune de a-L accepta pe Iisus Hristos, a spus: Doamne, nu știu ce am zis, vine, Doamne, dacă am păcătuit, te rog să mă ierți. La care l-a oprit, cu care se ruga, a spus: stai puțin așa, nu dacă am păcătuit. Ai păcătuit cu siguranță, ești născut în păcat, ești păcătos și vei fi întotdeauna păcătos. Numai că diferența este când venim la Iisus Hristos, devenim păcătoși mântuiți. Tot păcătoși, dar mântuiți. Și ca un păcătos mântuit, ascult chemarea lui Dumnezeu, spune: dacă ne mântuisim păcatele, spunem pe nume. Adică, dacă Dumnezeu spune că e păcat cu tare lucru, îi spun: Doamne, am păcătuit făcând cu tare lucru. Te-am mințit, te-am înșelat, nu ți-am zis știi numele. Când citim din Biblie, apropo, una dintre întrebările valide este: cumva păcătuiesc cu privire la aceste lucruri? Și dacă da, să spun pe nume. Și astfel, mărturisirea aceasta spune ele că credincioși și drept să ne ierte. Și mai face un lucru: să ne curățească de orice nelegiuire. Pentru că Dumnezeu, și cum spuneam, îmi place să spun, Crucea lui Iisus Hristos nu este o fabrică de iertat păcătoși. Doamne iartă-mă, dar nu mă schimb niciodată. Dumnezeu vrea să ne schimbe, vrea să ne transforme, să ne curățească. Mergem mai departe. Satan este un pericol, păcatul este pericol în închinarea noastră, dar vreau să merge puțin mai adânc. Și nume vinovăția. Uitați-vă în Psalmul 32. Apropo de păcat, pentru că este ca o scară așa pe care aș vrea să mergem, sau mai exact să coborâm în adâncimea fenomenului, în Psalmul 32, psalmistul David mărturisește ceva și spune: când tăceam, adică nu ți-am mărturisit păcatul, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică. Atunci mi-am mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns vina mea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului nelegiurile, și astfel tu mi-ai iertat vina și păcatul. Și concluzia: de aceea, fiecare credincios să ți se roage la timp potrivit. Există un timp potrivit când mărturisim păcatul și rugăm Dumnezeu să fim iertați. Spune: iar când apele vor fi mari, pe el nu-l vor atinge. Știți, apele vor veni, apropo. Vin probleme peste noi. Dar știți ce mare forță are credinciosul atunci când vin încercările, care își are păcatul mărturisit, păcatele mărturisit. La zi, să zicem așa. Care trăiește în lumina lui Dumnezeu, nu la întuneric. Pentru că să știți, când vin greutățile, când vin ispitele, știți care e primul gând care vine? Ce mă, te găsești tu să-ți rău Dumnezeu acum? Păi până acum unde fusești? Ce ai făcut până acum? Știi tu păcatul ăla? Și Satan este un maestru în a ne scoate ochii. Dacă nu mă crede, citiți istoria lui, lui Iov. Păi normal că te ascultă și te slujește Iov, că uite cât l-ai binecuvântat. Dar el lasă-mă pe mine să umblu puțin la... Iov însă a fost credincios. Vinovăția este un lucru pe care Satan îl folosește în viața noastră. Și vreau să înțelegem la ce se referă. Sunt unii creștini care se mai consideră încă vinovați, chiar dacă Dumnezeu i-a iertat. Au mărturisit păcatul, dar încă se consideră vinovați. Nu pot scutura sentimentul ăsta de vinovăție. Și nu se pot închina lui Dumnezeu. Nu pot să se bucure de viața lui Dumnezeu. Pur și simplu sunt vânați de această vinovăție. Iadul se pare că este privirea cea mai aproape față de lângă ei. Roman capitolul 8, versetul 1. Și vă rog să deschideți acolo, este un verset demn de memorat pentru noi. Roman capitolul 8, versetul 1. Că spune ce? Că nu există nicio osândire sau nu există nicio condamnare pentru cine? Pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Pentru cei care au luat pe Hristos ca mântuitor, iertarea este valabilă. Ori de câte ori păcătuim, iertarea este valabilă. Când ne cerem iertare, noi apelăm și recunoaștem ceva pe care deja avem, ne-a fost oferit. Dar trebuie să facem lucrul ăsta. Pentru că aceasta înseamnă activarea și trăirea în iertare. Să-mi cer iertare, să recunosc, să mărturisesc. Nu mărturisesc pentru că surprind pe Dumnezeu, că Dumnezeu oare că nu știe. Știți vorba aia: Adame, unde ești? Știți, e întrebarea așa... La mișto. Nu. E clar că știa. Dar s-ar putea să fim ca fratele din biserica respectivă. Adam îl chema, dar dormise. Și când fratele a zis: Adame, unde ești? I s-a ridicat în picioare. Aici sunt soție. Nu. Crezut că l-a chemat soția. Să ne aducem aminte, să nu cumva să adormim, să ne adorme diavolul, să uităm că în Hristos nu există nicio osândire. Vinovăția nu este modul în care să trăim. Apropo, există vinovăție în viața ta? Pentru că sunt două din, adică e una din două, sau poate amândouă. Ori nu ți-ai mărturisit păcatul, ori mărturisindu-l, ai uitat adevărul că în Hristos suntem neosândiți. Și apropo, citiți capitolul 8 în regime din Romani, că să vedeți imaginea întreagă, a ce înseamnă să te bucuri de libertate, de iertare la Dumnezeu. 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este ce? Este o făptură nouă și, cum am uitat într-o traducere, spune, în Living Bible spune: și ce este nou este aici. Noul a venit în viața mea. Să nu înțelegem că acolo spune, deci toate lucrurile s-au făcut noi în sensul în care eu nu mă păcătuiesc. Nu, nu, nu. Noutatea este un proces. Noul, dumnezeiescul, este un proces în viața mea. Dar trebuie să-l cred, că altfel mă va roade vinovăția. Mai e un alt lucru. Soră cu vinovăția este frica. Când suntem vinovați, ne încearcă frica. Frica însă nu vine la Dumnezeu. Frica nu poate exista în prezența lui Dumnezeu. Atunci când ești copilul lui Dumnezeu, când ești iertat. Frica este de la Satan, care ne spune minciuni. A nu confunda-o cu frica de Domnul. Frica de Domnul este temerea aceea sfântă. Dar uitați-vă, 2 Timotei 1 cu 7, un verset demn de luat în considerare, un adevăr. Și apropo, este scris, uitați-vă ce este scris. Cu privire la fiecare în acești dușmani, pericole în închinarea noastră, trebuie să vedem ce este scris. Că e vorba de vinovăție, Romanul 8 cu 1, că este vorba de păcat. Să aduce aminte, 1 Ioan 1 cu 19, dacă ne mărturisim păcatele, că e nicio și drept. Dacă este vorba de frică, 2 Timotei 1 cu 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste, de chipzuință, de echilibru. Care e soluția însă? Știți care este opusul fricii în economia lui Dumnezeu? În gândirea lui Dumnezeu? Ce izgonește frica? Ca să fie mai ușor. 1 Ioan 4 cu 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că cine se teme, spune, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 1 Ioan 4 cu 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Când ești iubit, să știți, când gândiți-vă la cel mai minunat sentiment de dragoste pe care ați experimentat. Vă puteți gândi acolo la frică? Când ești iubit și știi că ești iubit, te bucuri. Frica nu și are locul. Și aici suntem provocați, suntem îmbrănați la ceva. Dragostea desăvârșită. Vedeți? Dumnezeu ne iubește. Apropo, capitolul 4 din 1 Ioan vorbește despre adevărul acesta. Dumnezeu este dragoste. Un adevărul răspuns clar acolo. Dar știți care e problema cu adevărul acesta? Trebuie să se desăvârșească. Cuvântul desăvârșit înseamnă matur. Trebuie să maturizeze în noi. Adică, asemenea unui copil care crește și din ce în ce mai mult recunoaște și cunoaște din ce în ce mai mult, se maturizează în adevărul că tatăl lui îl iubește, mă refer la un tată sănătos, părinții lui iubesc, așa și noi trebuie să ne maturizăm în dragostea aceasta. Și dragostea desăvârșită izgonește frica. Cu ce trebuie să ne ocupăm noi? Trebuie să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Cât de mult ne iubește Dumnezeu. Înțelegeți? Pavel se ruga în Efeseni. Și mă rog ca să puteți să cunoașteți ce? Dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, care este lată, adâncă, cât de adâncă, cât de înaltă, cât de imensă este ea. Ea este opusul fricii. Acum nu știu ce frici aveți, ce temere aveți, dar uneori sunt stupide. Am citit despre C.S. Lewis. Făcea referință la el și data trecută. Fac o rectificare. C.S. Lewis este irlandez, nu e chiar britanic. M-ar omor unii dacă ar auzi, dar omul cu trește în față. C.S. Lewis, apropo de acest geniu, prieten cu Tolkien, aveau și un grup extraordinar de creație, studenți eminenți în ce privește ale scrisului și ale literaturii. El a scris cu umor și discernământ deosebit de profund despre credința sa în Dumnezeu. Multă vreme el a fost ateu. Dar Lewis a înțeles că Evanghelia lui Iisus Hristos este o veste bună, așa cum și înseamnă. Nu este o temută întrevedere cu Dumnezeu ca judecător, ca o întâlnire cu Dumnezeu plin de sau înfricoșător, ci un Dumnezeu plin de iubire. Iubirea agape. La un moment dat descrie despre soția sa, Joy, despre o problemă de anxietate, că așa se mai numește frica. Într-o dimineață, spune el, cu mult timp înainte să ne căsătorim, în timp ce își vedea de treburi, Joy se simțea hăituită de sentimentul inexplicabil al prezenței lui Dumnezeu. Ca să zicem așa, în spatele ei, lângă umăr, reclamându-i atenția. Și bineînțeles, apropo de umorul lui așa, specific, nefiind un sfânt desăvârșit, avea simțământul că era vorba de o întrebare. Și așa că, așa cum se întâmplă de obicei, cu privire la vreun păcat de care nu se pocăise sau de vreo datorie nesuferită, de care nu se achitase. În cei din urmă a cedat și s-a întors cu fața spre el. Spre Dumnezeu. Mesajul însă a fost, am ceva pentru tine. Și imediat a intrat în bucuria lui. De cele mai multe ori fricile și temerile noastre dau dovada faptului că nu suntem cu fața lui Dumnezeu. Ne uităm nu știu unde. Ne uităm la filme de groază. Și atunci frica e acasă la ea. Mai ales pentru unul dintre noi. Dacă ne uităm cu atenție la Dumnezeu, la dragostea Lui, la bunătatea Lui, să știți că fricile, temerile se vor duce. Să căutăm să creștem în dragostea Lui Dumnezeu. Să fie rugăciunea noastră, numai Apostolului Pavel. Un alt pericol, am numit-o aici învățătura greșită. Știți ce rău face învățăturile greșite? Fac învățăturile greșite? Pur și simplu, ele zădărnicesc închinarea. De exemplu, învățătură, știți că învățătura lui Iisus este închinând Dumnezeu în duc și în adevăr. Prin Duhul Sfânt, conform adevărului lui Dumnezeu. Dar știți câte erori, vreau să zic orori, și așa ajunge acolo, sunt în învățăturile despre închinare, despre Dumnezeu. O învățătură greșită despre Dumnezeu întotdeauna va duce la o închinare aburită, rău de tot. Nu mai vezi ce este. Despre păcat, despre iertare, despre vinovăție. Vedeți? Ce facem aici, apropo de închinare, este un exemplu pentru noi. Ai vreo întrebare? Ai vreo nelămurire? Ai vreo frică? Vreo vinovăție? Uite-te în cuvântul Dumnezeu. Să vezi cum se lămuresc lucrurile. Apropo de închinare, învățături greșite. Sunt unii care cred că închinarea este o chestiune, cum spuneam noi de duminică. Superficialitatea asta groaznică. În rest, nu mă închin. Sunt unii care cred că nu te poți închina oriunde. Apropo, cum adică? Doar în locuri sfinte. Și totuși Dumnezeu spune că este în duh. Asta era problema samaritenilor. Ziceau că pe muntele Gerazim. Și evreii spuneau la templu. Cum să nu? David Guest spunea, cel mai mare pericol al închinării? L-a întrebat cineva. Nu stă în schimbările de ultim moment ale cântecilor din programul de închinare. Sau probleme tehnice. Cel mai mare pericol al închinării nu sunt închinătorii care nu își repetă neapărat și exersează cântece de închinare. Ci pericolul cel mai mare, vorbim despre pericolul cel mai mare, se leagă de faptul că nu ne facem timp să ne întâlnim cu Dumnezeu nostru în cămăruța noastră. Sau cum cântăm noi în taină, într-un loc ascuns. Aceasta este cea mai mare provocare pentru închinători și este secretul închinării. Foarte frumos spus. Nu putem fi doar, pericolul acesta al închinării numai de duminică, doar închinători de duminică, de anumite zile. Mai este un pericol și o învățătură legată de acest lucru, că închinarea să rămână doar la nivelul sufletesc, emoțional, așa, știi? Se mai numește închinarea buzelor sau gimnastica brațelor. Sau a picioarelor, mă. Ne ia valul, ne uităm în stânga și dreapta, mă, hai să fac și eu ce se face aici, ca să nu fiu chiar așa ciudat. Adevărata închinare este în duc și în adevăr. E la nivel spiritual. Trebuie să o căutăm. Și știți unde este cel mai real? În cămăruța noastră. Cânți Domnului și acasă? Unde vrei tu, da? Mai cânți? Sau pe stradă? Sau te închini Domnului, cauți să recunoști cine este El, pentru că asta e parte din închinare, să recunoști cine este El. Te bucuri de dragostea Lui, pentru că asta este o reacție de închinare la cine este El și cum se manifestă față de noi. Vedeți, închinarea aceasta nu ne lasă la fel. Nu poate să ne lasă la fel. Închinarea adevărată ne schimbă, ne transformă. Ce lucrează, apropo, dacă este în Duh? Ce lucrează Duhul Sfânt? Ce face Duhul Sfânt, apropo? Care e lucrarea Duhului Sfânt? Dacă închinarea noastră este în Duh, prin Duhul, unul din lucrurile primordiale pe care Iisus le explică în Ioan 16 despre Duhul Sfânt, lucrarea Lui este ce? Să ne convingă de păcat. În ultima vreme, ești convins de păcatul tău? Ai vreun păcat? Ca să te întreb așa, că poate toți în afară de Jean, că știu că întrebarea asta nu se aplică lui, dar ai un păcat? Vezi, pocăința este primul semn al faptului că închinarea mea, mai ales ca stil de viață, este una autentică, acceptată de Dumnezeu. Și apropo, pocăința înseamnă conștientizarea păcatului? Duhul Sfânt mă conștientizează că eu nu mi-aș da seama și mă face prin cuvântul Lui. Pocăința adevărată nu se oprește doar acolo. Da, sunt păcătos, Doamne iartă-mă și pe aia mă întorc la același lucru. Nu. Regretul față de păcat, pentru că Iisus a murit pentru păcatul meu, lepădarea sau renunțarea la păcat este pocăința adevărată, face parte din pocăința adevărată și mai e ceva. Reparații necesare. Dacă l-am jignit pe fratele meu, merg să repar problema. Dacă l-am furat, mă duc și întorc ce am furat. Dacă l-am furat pe Domnul nu știu câte luni de la Zeciuel, mă duc și dau bani înapoi, nu zic, a, Doamne, închide ochii, că de aici încolo te ascult. Atunci sunt adevărați evrei. Doamne, ce vrei? Îi pune aici toți într-o pătură și arunc sus. Ce rămâne la tine e al tău și restul e al meu. Cam așa ceva de genul ăsta. Nu. Amintiți-vă de pocăință și apropo de închinarea adevărată. Nu putem să avem închinarea adevărată fără pocăința adevărată. Pocăința adevărată înseamnă conștientizare, recunoaștere, cineva numea cei 4 R ai pocăinței adevărate. Recunoaștere, regret, renunțare și reparații. Asta e pocăința sănătoasă care o vedem în Biblie. Uitați-vă la David. A păcătuit și a dat-o în bară mult. Dar pocăința lui a fost de genul acesta. La un moment dat spunea, mai e cineva în casa lui Saul care nu i-am făcut bine, că i-a făcut o promisiune. Și la un moment dat și-a dat seama, bă, am păcătuit împotriva Dumnezeu. Mai e cineva? Ai promis ceva lui Dumnezeu, ai promis ceva cuiva și nu te ținut de cuvânt. Cum ne putem închina lui Dumnezeu? Apropo de învățătură, mai sunt și alte pericole, poate discutăm miercuri. Necădința, Evrei 11:6, neiertarea. Sunt lucruri reale, apropo. Și chiar vă îndemn să știți textele și să vă uitați în adâncul inimii, să vedeți pericolele. Care sunt pericolele? Acum, pericolele sunt valabile toate pentru noi. Dar la ora actuală, unii dintre ele sunt chiar practice reale pentru noi. Care din ele sunt? O fi mândria. Sau plăcerile noastre, vorbește Iacov, capitolul 3. Disprețul și neglijarea cuvântului Dumnezeu, Proverbe 28. Sau o părere greșită despre sine. Adică una mare, prea mare. Și vreau să închei. Lucrul cel mai important, spuneam cu privire la închinare, închinarea înainte de Dumnezeu, este că Dumnezeu ne-a creat să fim instrumente de închinare. Nu oameni care se închină, neapărat. Pentru că aia însemna ceva perioade, ceva locuri. Noi suntem instrumente de închinare. Închinarea este, dacă vreți, menirea noastră supremă. Așa cum spunea acel om, orice instrument este creat, conceput, să scoate sunete dedicate, speciale, deosebite. Fiecare dintre noi suntem unici, așa cum fiecare fulg de nea este unic. Fiecare dintre noi suntem creați într-un mod unic de a aduce gloria lui Dumnezeu. E bine când o facem împreună. Nu neapărat pe voci, știi, să sune frumos, dar când o facem împreună ca și biserică locală, ca și răscumpărația lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi, menirea noastră supremă este să se închinăm lui în tot ceea ce suntem, adică în tot ceea ce gândim, în tot ceea ce simțim și în tot ceea ce făptuim. Asta e ființa noastră. Să aducem glorie Creatorului și Mântuitorul nostru. Lucrul ăsta, apropo, o astfel de închinare, spunea că nu ne lasă la fel, nu ne poate lăsa la fel. Ne va forma și ne va transforma viața, caracterul nostru. Știți proverbul, spune-mi cu cine te soțești? Ca să spun cine ești. Dar în lumina subiectului nostru, importanța închinării, proverbul acesta ar putea fi spus, spune-mi cui te închini ca să spun ce vei deveni. Vă aminte cuvintele aceluia, spune, prietenia cu Iisus ne va transforma din ce în ce mai mult ca El. O viață de închinător adevărat în Dumnezeu, fiind conștient și real și transparent cu privire la pericolele care ne stau în față și prin pocăință, putem să avem fiecare dintre noi o viață de închinare. Și să închei cu toți, că tot îmi spunea că îmi place. Spune, fiecare om este ceea ce admiră, apropo de ce face închinarea în viața noastră. Ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla ce admiri, aș ști ceea ce ești. Fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să gândească la ce vor. A? Frumos spus. Prea adânc. Pentru că oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor. Ar fi înțeles la cămăruța noastră. Așa că ce admirăm noi cel mai mult? Pentru că acolo este și închinarea noastră. Doamne, îți mulțumim pentru ocaziile care ne dai și ocazia de astăzi este una dintre multe ocazii care ne dai să ne apropiem de tine, să vedem cum ești, cine ești și ce vrei de la noi, ce lucruri extraordinare ai plănuit cu fiecare dintre noi. Doamne, tu ne-ai spus că nu ai dat un duc de frică, așa că prin Duhul tău ne poți da curaj să ne punem înaintea cuvântului tău și să recunoaștem păcatul din viața noastră, să-l spunem și să-l numim așa cum este, pentru ca tu, Doamne, să ne ierți și să ne eliberezi, să ne cercetezi în așa fel încât să ne lepădăm, să renunțăm și, ba mai mult, să facem lucruri concrete, de vrednice de pocăința noastră. Doamne, tu ne cunoști pe fiecare dintre noi. Știi ce pericole avem în ce privește viața noastră ca și închinare față de tine. Doamne, dă-ne har, te rugăm. Și dă-ne dorință și înfăptuire, ochi deschiși, ca să folosim ocazia aceasta de a deveni închinători adevărați, pe care Tu îi cauți și ție îți plac, Doamne. Doamne, ajută-ne, așa cum vedeam exemplu acelei femei, să ne întoarcem cu fața spre Tine. Pentru că Tu ești bun. Tu ești dragoste. Și crescând în dragostea Ta, Doamne, vom putea să ne închinăm din ce în ce mai adânc Ție, Doamne, pentru că asta ne-ai, pentru asta ne-ai creat. Mulțumim că ești Dumnezeul nostru și Tu lucrezi în viața noastră, în orice vreme. Slăviți să fii Tu. Amin.